Spacer po gruzach, tak mogę powiedzieć o drodze na szyn. Nigdy po trupach, nigdy jak sługa, ostatni osiedli krzyk. Z ławek robimy wciąż biurka, podkrób, podwórek szyk. Najwyższa półka, chociaż to stajesz zawsze spod lady styl. To róża z betonu i ciernisty krzew. Jak nie zmienisz tonu, to wpada ci w ucho i leci na wylot przez łeb. Który to sezon? Lecę jak rookie roku. Nie granie na remis, wysoki pressing ofensji bez półśrodków. Tu nie chodzi o plecy, szacunku nie mierzy się ilością kupionych lajków. Jak masz kompleksy i jesteś tępy, to spróbuj kupić se IQ. Negocjator jest zbędny, wynik jest pewny, o swoje walka bez strajków. Krzyku nie ściszysz, a teraz go słyszysz, bo lecę na miliony majków. Poszedł na krzyk ostatni. Oko, oko, oko. Zagłusza patrole w akcji. Oko, oko, oko. Pamiętaj, że ciągle patrzy. Oko, oko. Kocha swych ludzi, lamusów karci. Oko. Osiedla krzyk ostatni. Oko, oko, oko. Zagłusza patrole w akcji. Oko, oko, oko. Pamiętaj, że ciągle patrzy. Oko, oko. Kocha swych ludzi, lamusów karci. Wychodzisz się z czasów, gdy mogli rozliczyć każdego rapera ze słów. Dziś jazda bez pasów dla młodych szczeniaków to hardcore jak pierdol od psów. Wskrzeszamy go razem, słychać wyraźnie, nawet jak straciłeś słuch. Od piątkowa przez tausen, po dziesięciny krzyczy osiedla duch. Ostatni osiedla krzyk, bo reszta to piski bananów. Ostatni osiedla krzyk. Z betonu odciski na traku, nie szampa z tarasu. Sakie szonkowe, tupienią często, pachnie przemocą. Owoce sceny, zbiory wciążowe, jak sezonowe wyjazdy za flotą. Witamy na blokach, ty wpadasz w panikę, bo nagle zgubiłeś wifi. Wielu fałszywych tu zmienia taktykę, by pokazać jak są prawdziwi. Śmiejemy się w ryj, wszystkim pozerom, z podwórek i od muzyki. Ostatni krzyk osiedla, dawaj na maksa głośniki. Osiedla krzyk ostatni. Oko, oko, oko. Zagłusza patrole w akcji. Oko, oko, oko. Pamiętaj, że ciągle patrzy. Oko, oko. Kocha swych ludzi, lamusów karci. Oko. Osiedla krzyk ostatni. Oko, oko, oko. Zagłusza patrole w akcji. Oko, oko, oko. Pamiętaj, że ciągle patrzy. Oko, oko. Kocha swych ludzi, lamusów karci. Oh, oh.